hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi cennete girecek amel işletsin. Aleyküm selamun aleyküm. Razı olduğu amelleri, sevdiği insanları ve sevdiği amelleri bizlere sevdirsin. Bu nurlu yolda ayaklarımızı sabit kılsın. Allah razı olsun. Allah subhanahu ve teala tevhid ehli samimi Müslümanlardan kılsın. Hem bizi hem ehlimizi hem de onlardan gelen neslimizi. Evet, bugün inşallah haram ve helal sohbetinin son dersini işlemek istiyorum. Uzatmak istemiyorum. Bugünkü ilk mevzumuz en son nerede kaldık? Büyü, sihir, Allah'tan başka gaybı kimse bilmez meselesi. Değil mi? En son da zannedersem evet. Müzikte kalmıştık. Evet. O zilli miyango, toto, gamyan, onları bitirdik değil mi? En son haram olan meselelerden müzikte kaldık. Evet. Maalesef tüm insanlığın, Muhammed ümmeti de dahil, şöyle yaptın mı veya iki değnek şıkırdattın mı, herkes oynamaya, bir nameler tutturmaya, el, kol, hareket, bir şeyler yapmaya, yani dut gibi sallanmaya, böyle rüzgar esiyor, ağız sallanıyor. Bunun gibi hareketlere veya belli bir tempo tuttun mu, erkek, kadın, kız, karışık, hiç böyle aldırış bile etmeden bir şeylere yapmaya malzeme olan, şeytanın mızmarı olan müziği dinimiz yasaklamıştır. Bazıları kafir cephesi veyahut Yahudi cephesi Kur'an'ın sesini bastırsın veyahut onun yerine geçsin diye müzik ruhun gıdası demişlerdir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o şeytanın mızmarıdır diyor, düğüdür diyor, çalgısıdır diyor. Ve hakikaten şöyle baktığımızda en benim diyen bir insan dahi bir çalgı sesi, bir ritim duyduğunda kendini ona şöyle canlı olarak bırakamasa bile ruhen böyle bir kafasını verdiğini görürsünüz. Ve tasavvuf da bunu müziği çok iyi kullanarak insanları avlamışlardır. Özellikle o ney dediğimiz ellerine şöyle uzunca bir sopa alıp delip değişik değişik hani bir ses çıkarıyorlar ya. Onunla insanları ne yapmışlardır? Mest etmişlerdir. Yani onun sarhoşluğu içine sokarak insanları adeta uyuşturmuşlar. Düşünemez hale getirip onları gizemli dünyalara doğru yani hayalperest yapmışlar ve gerçek dünyadan uzaklaştırıp istedikleri şirki ne yapmışlar? Vermişlerdir. Onun için müzik dinimizde tamamen haram kılınmıştır. Lokman suresinin 6. ayeti bunun üzerine inmiştir kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz ortam, ecdadımız yani geldiğimiz yere baktığımızda maalesef çalgıyı bizim ecdadımız çok işlerinde kullanmış. İşte büyük davullarla savaş yönetimi, hızlı çalma, işte saldır, işte şu toplan, sağa dön, sola dön veyahut gemilerde. Eskiden biliyorsunuz bugünkü gibi mazottu, benzindi, kömürdü, şu bu yoktu. Ne vardı? Yelken, rüzgar olmadı mı dayanmadan küreklere. Küreklerin de çekilebilmesi için ne yapacak? Tempo tutturmak için davul çalarlardı. Veyahut değişik şeyler. Diğerleri boru çaldılar, çan çaldılar. Yani insanlık hep bu çalgı meselesini bir şeylerde ne yapmışlar? Kullanmışlardı. Ama dinimiz aynen mesela bir sürü var, kervan gidiyor. Hangi kervan gidiyor? Çan sesi takmış. Yani çan çan. Melekler onlarla arkadaşlık yapmaz diyor. Düşünün ya bir çan. Bukhari başta olmak üzere. Hadis kitaplarının hepsinde bulursunuz. Yani şu bildiğimiz hayvanların, develerin, işte koyunların, ineklerin boğazlarına takılan böyle yürüdükçe çin çin ediyor ya. Hangi kervan diyor çan taktı hayvanlarına? O kervanın arkadaşlığını melekler ne yapmaz? Yapmaz diyor. Yani çan müzik sesi İslam tamamen ne yapmıştır? Haram kıldığı bir şeydir. Maalesef kardeşlerim bir de buna musiki dediğimiz veya çalgı dediğimiz şey bir de adını sanat diyorlar. Yani böyle bir çağdaşlığın adı gibi bir iş koluymuş gibi yaşayan topluma ta küçücükten ne yapıyorlar? Empoze ediyorlar. Yok yüksek ses, yok Cumhurbaşkanı bilmem ne senfonisi, yok bilmem Türk sanat senfonisi, yok caziydi, yok rapiydi, yok yani her kesimi yani şeyini uzatabiliriz, yaymak istemiyorum. Her kesimi ufacıktan mesela bebek, ninniler çalgıyla ya sözden söyle bunda bir sıkıntı yok. O çocuk belki Allah sesiyle, kelime-i tevhidle bir şeylerle ne yapacak? Büyüyecek, hafıza onu yazacak, o kalacak. Bugün bakıyorsunuz, şu kadarcık çocuk müzik sesini duydu mu, dansözler halt etmiş. Bu çocuk ne yapıyor da ufacıktan aldığı o çalgı sesiyle, ninni sesiyle ne yapıyor? Köçek gibi oynamaya başlıyor. Ne güzel hareket ediyor ama küçük. Büyüdükçe bu güzellikler kayboluyor. Küfre gidiyor, şirke gidiyor, kafirliğe gidiyor, cinselliğe gidiyor. Birçok şeye ne yapıyor? Gitmeye başlıyor. Ve dikkat edin her yaş grubunu aldatan bir çalgı sesi var bugün. Ama her bozulan nesli düzelten bir Kur'an sesi var. Kulak verildi. Aleykümselam ve rahmetullah. Öyleyse kardeşlerim İnanan insanların her türlü müzik aletlerinden uzak durması onun müminliğinin bir gereğidir. Uzak duracak. Maalesef Müslümanların kaçamadığı noktalardan bir tanesi özellikle her şeyden kaçsa bile namaz kılıyorum. Sen Zincirli'deyiz. Neydi o zahideyi çalan bir adam vardı neydi? Neşet Ertaş. Adamın zahidesi bir başladı arkadaş. Benim donatikim var ona. Lan gülme tıttı namazda. Namaz gitti. Adamın şeyi çalıyor. Sesi. Bıraktım çıktım. Kendimi tutamadım. Yani hiç çalmasa adam telefonu çalıyor kardeş. Yani telefonu çalıyor. Yani öyle bir hayatımıza girmiş ki bu müzik. Girmediği bir nokta yok. Geçen Hacı Bayram'da Kur'an satıyorlar. Böyle bir CD'ye 6 tane mi ne? Hatim sığdırmışlar. La şunu ver dedim kopyalayayım dinleriz falan. Tamam dedi. Aldım. Kur'an'ın arkasından şey geliyor. Fon müziği. Ya arkadaş ben Kur'an dinleyeceğim. Benim müzikle çalgıyla ne alakam var? Ben Kur'an dinlerken Rabbimin ayetlerini anlamaya çalışacağım. Kalkıp oynayacak halim yok. Yani fonun o ney sesinin bir anlamı var mı? Yani ta Kur'an'ın bile şeyini bitirsin, cazibesini, önemini kaybetsin diye. Çünkü o ney sesi Kur'an'ı bastırıyor inan. Arkadan ama biraz dinle kulak orada. Kur'an'da değil. O özelliği ne yapıyor? Gidiyor. Şeytan bu kadar artık hayatımıza ne yapmış? Sokmuş. Allah bizleri affetsin. Bundan tamamen Müslümanın uzak durması gerekir. Çalgı aletleri haram olduğu gibi yani bunları çalma, bunun icrası da yani sanatçı adı altında bunun icrası da nedir? Haramdır. Bunlar haramdır. Allah bizleri affetsin. Bugün maalesef öyle bir olmuş ki bir adam alıyor iki tane çöp yere başlıyor. böyle. Bir bakıyorsun herkes bir şeyler yapıyor. Onun ama adam müzik yapıyor. Şey yapıyor. CD dolduruyor. Oldu yere vurmaktan. Tencereye vuruyor. Ona vuruyor. Bir şeyler çıkarıyor. Bu tamamen insanları meşgul eden, zihinlerini meşgul eden ve kafalarındaki düşüncelere göre bir de mesela şurada birisi belden aşağı bir şeyleri söylese herkes kızar. Ama çalgı eşliğinde hem de toplu yerlerde, minibüslerde veyahut bir trende veya herhangi bir yerde kimse rahatsız oluyor mu? Çalgıyla söylüyor, şarkı diyor. Türkü diyor. Ya ne kadar basitleşmiş. Yani o kadar güzel bir şey ki bunda ne var ki diyor. Ateş var. Cehennem var. Ama ateş de ne, cehennem de ne derse ama her şeyi serbest dersin bizim Burhan'ın hesabı. Ayakta su içene içme diyor. Ne olacak diyor. Durdu Burhan şöyle Allah rahmet etsin. Yaşar güzel anladı. Sen namaz kılır mı kılır? Yok. İçemiyoruz. Hiç sakıncası yok. Evet. İkincisi ise İslam'da haram olan meselelerden bu sinema ve televizyon olayları. Bunlar da kardeşlerim hem göze hem kulağa hitap eden nelerdir? Araçlardır. Hem haber, öğretim, eğitim hem de eğlenme vasıtasıdır. Bu araçların kendilerine haram dememiz bizim mümkün değil. Çünkü neye haram, neye helal diyeceğimizi ölçülerini de ilk dersimizde, birinci dersimizde işledik. Merak eden onları dinlesin birkaç kere hem de. Biz burada illete göre haram diyoruz. Yani şuraya televizyonu koysak televizyon sana ne yapacak ki? Yanına gitsen de bakacak sana, otursan da bakacak, doğru mu? Onun düğmesine basıp da oradan çıkan, sen de içine kafayı sokan orada kalınsa, hani kavanoz gibi, orada sıkıntılar başlıyor işte. Şimdi Allah diyor ki Azze ve Celle, mümin erkeklere söyle, gözünü haramda sakınsın. Şimdi televizyonu açtın. Kadın çıkıyor mu erkek bakarken? Çıkıyor. Normal çıkan da var, açık çıkan da var değil mi? Çıkıyor. Biraz önce müziği söyledik. Müzik var mı? Var. Çalgısı var. Hem de istemediğin gibi. Orada Müslüman yerilebiliyor mu? Yeriliyor. Dine küfrediliyor mu? Ediliyor. Kadere küfredilebiliyor mu? Edilebiliyor. Hatta Allah Şeyh'e rahmet etsin. Şeyh Binbaz'ın fetvalarına bakın. Bu ne o? Periputur mu? Neydi o? Şu yüzüklerin efendisi gibi şeylere, onların tek tek ismini ben bilmiyorum. Bunları kim seyrederse kafirdir diyor. Bak, yapana demiyor. Seyreden Müslüman da kafir. O kadar sert fetvalar vermiş. Cehalet mahalettir şey yapmıyor. Ha şeyh doğru söylüyor veya isabetli isabetsiz onu demiyorum bakın. Ama aynı Ömer'in gibi Allah Ömer'e rahmet etsin yapacağı yıkımı hesaplayarak şeyh bunu diyor. Çünkü orada Allah inancı sıfırlanıyor. Büyücüler bilmem neler ne yapıyor? Ön plana çıkartıldığını söylüyor. Şeyh bir sürü ayet getirmiş orada. Merak ederseniz islamga.com'a orada mesela bu o film isimlerini falan yazarsanız detayıyla, delilleriyle adam koymuş oraya. Allah şeyh rahmet etsin. Yani sinema dediğimiz olay veya bu televizyon dediğimiz olay göz önüne getirildiğinde bu helal ve haram çizgisi illete göre değerlendirilecek. Yani Hüseyin Hoca televizyona haram diyor, sinemaya haram diyor değil, demiyorum. İllete binaya. Dinine küfrediliyorsa ki Cumhuriyet'ten bu yanaya kadar işlenen Türk filmlerindeki konularına bakın. Bugün İslam alimleri incelemişler. Kötü adam rolündeki adamların isimlerini tek tek çıkarın. Allah'ın 99 ismini görürsünüz. Teker teker hiç üşenmeden bu filmde bunu işlediyse öbüründe onu işlemişler. Yani adamların hiçbiri kayıt dışı değil. Rastgele hiçbir film yapmamışlar. Nerede tecavüzcü? Sakallı. Nerede böyle dolandırıcı, üçkağıtçı, tefeci? Hacı, hoca. Bunları işlemişler ve bilinç altında insanları İslam'a düşman veya Müslümanım diyelim, Müslümanlık dinine kendi dinine düşman olarak yetiştirmiştir. Bunların hepsinin altında yatan nedir? Televizyon hocaları, sinema hocalarıdır. Bugün akıllı telefonlar çıkarak insanları akılsız hale getirdiler. Bir elindeki televizyon sinema ayağının altında. Televizyon ayağının altında. İnternet ayağının altında ve 24 saat insanın beynini her türlü şekilde yıkayacak ne hale getirdiler? Birer pislik hale getirdiler. Ben şimdi oturup düşündüğümde Allah'a hamdolsun ki diyorum, sahabe devrinde internet yokmuş. Elektrik yokmuş. Olaydı, düşünemiyorum ben. Biri diyor ki geçen günü, hocam diyor, o gün diyor onlar da internet olaydı sabaha kadar otururlardı. Ne yaparlardı? Davet ederlerdi diyor. Niye sen yapmıyorsun dedim sabaha kadar. O da insan. Onun da efsane duyguları var. Hakka hizmet ediyorum diye etmek isteme niyetiyle nice yola çıkanlar olmuştur ama hayra asla erişememişlerdir. Bazı şeyler nimet diye gözüküyor ama inanın onlara hayır getirmediyse ben bize hayır getireceği inancında değilim. Haram demiyorum bakın. Ama onlara bu hayırlı olsaydı İbn Abbas'ın dediği gibi Allah kendisinden razı olsun bir mesele olur. Konuyu uzatmak istemiyorum son ders diye. İbn Abbas'tan yardım bekliyor zamanın halifesi. Hayır ben yardım edemem. Eğer onda bir hayır olsaydı Allah Resulü'ne nasip ederdi diyor. Ona nasip etmediyse demek ki bunda hayır yoktur. Ve hakikaten de hayır olmuyor. Yani o meseleyi kendi gitmiyor. Başka meseleler giriyor. Ama hayır ne yapmıyor? Getirmiyor. Çok isabet etmiş. Bugünse kardeşlerim bu kadar imkanlar varken en çok kopuk olan, ayrı olan, bir araya gelse bile bu birlikteliğini fazla sürdüremeyen, parça parça olan ve yüz yüze konuşamayan, hep internetten köpek gibi havlayan, hem de Müslümanım diyen markasız mallar çoğaldı. Yani öyle bir çoğaldı ki her yerde salyalı köpek gibi dolaşıyorlar. Şurada yapamaz bunu. Karşında yapamaz. Evinde yapamaz. Bir derdi olan kiminle yapar? İşte buralarda yapıyor. Markasız mal. Kimseye sayı olmaz. İki sürü arasında koçunu arıyorlar ve böyle giderler. Bunlar hep işte bu çağdaşlık adı altında kirlenen, körelen, orada burada gezen, her türlü pisliği, melaneti işleyip Müslüman'ı görünce ben de Müslümanım deyip Müslümana kaka diye insanların çoğalmasına sebep oluyor. O gün bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vardı. İnsanları hayra çağırıyordu, camide birleşiyordu, yardımda birleşiyordu, cihatta birleşiyordu. Her şeyde birleşiyorlardı. Münkeri gördü mü mani oluyorlardı. Bugün bu çağdaşlıkta, bu şeyde kaç kişi kim arıyor? Bizim hanımda telefon var, akşama kadar iki kızıyla, gelinliğiyle, oğluyla konuşuyor. Başka kimle konuşuyor? Senin anan da varsa arkadaşıyla konuşuyor, onunla konuşuyor. Hangi birisi, yani bunu sadece ailemden misal diye vermiyorum, muhakkak konuştuğu vardır ama hangi ailemiz veya biz şunu hayırda kullanıyoruz, davette kullanıyoruz? Kaç dakikasına acaba şu kontürün bir Allah rızası için davette kullanılıyor? Bunlara bakmak lazım. Eğer davette hayırda kullanmıyorsanız, Allah'ı razı edemiyorsanız unutmayın şeytana yardımcısınız siz burada. Çünkü zamanınızı şeytana veriyorsunuz. Gönlünüzü şeytana veriyorsunuz. Orada burada gezdiğiniz zaman sağlam akidenizi bile karıştırırsınız. İşte bunların altında yatan hep bu sinema dediğimiz, televizyon dediğimiz, internet dediğimiz olaylardır. Bugün bir tane genci orada burada göremezsin ama internette orada buradaki her haltı ne yaparsınız? Görürsünüz. Çünkü onları ne ahlaklı bilgisayar ne ahlaklı televizyon diyemezsin ki. O düğmeye basana ahlaklı veya ahlaksız dersin. Onun için Allah bizleri affetsin. Maalesef bunlar Müslümanlara hayır getirmemiş. Daha da çığ gibi ne yapıyor? Bozulmalarına, daha çok bozulmalarına sebep oluyor. Bir de bunu kardeşlerim, kafirlerin Müslümanların arasını bölmek için nifak tohumları ektiğini düşünün. Bugün yeryüzünün her yerinde ne var? Ateş var. Adam bir film çekiyor. Afganistan'daki bir olayı işliyor, bilmem ne bölüyor diyor. Sırf oraları, bazı yerleri görmek için filmi izledim. Adam bir taburdan bir kişi kalıyor, Rus askeri. Çeçenlerle, Afganlarla savaşma şeyini gösteriyor. Ve öyle bir konu işliyor ki, Müslüman orada kan döken, yani acımayan, ufacık çocuk böyle bakıyor, bu yandaki Amerikan subayı gülüyor, bir gümleme oluyor, hepsi gidiyor, perte çıkıyor. Ya güzel de oluyor belki bir yerde. O çocuğu ufacık yaşta kan döken, kan içici diye empoze ediyor. Bir Müslüman böyle olamaz. Yani film ama film rastgele bir film nedir? Değil. Saptırtıyor ve bir Allah yoluna mücadele eden bir mücahidin yaptığı şeyi boşa çıkartıyor. Yani cani, kan döken, terörist. Bu tipte gösteriyor. Sen bir bombayla binlerce insanı öldürüyor. Sen terörist değil misin? Ama kim güçlü, düzen kimin elindeyse onun karşısındaki her zaman nedir? Haksızdır, kötüdür ve adı teröristtir. Bu böyledir. Allah bizlere hayır versin. Bunu sadece basından değil sinema ve televizyondan ne yapıyorlar? Yapıyor. Bakın şu yaşamış olduğumuz şu toplumda Ege tarafında bir olay oldu. Bu yandakilerine bak, yani İslam'ı temsil eder diye gösterildi. Dünya basınına bak, ne yaptılar? Yani yabancı yayın bile yapanlar, Türkçe yayın yaparak olay saptırdılar, biliyor musunuz? Gündemi hiç takip ediyor musunuz? Yani bu televizyonların, bu sinemaların, bir de bunların, bir de çocukların, yani ufacık bir çocuğun, daha konuşmayı bilmeyen bir çocuğun televizyon hastası olarak büyütülmesi, o çocukları çizgi film manyağı yaptırıyorlar. Çocuklar oturuyorlar uğulmuş gibi o çizgi filmlerde nasıl oturulur, nasıl tuvalet adabı olur, nasıl konuşulur, yemeğe nasıl oturulur, nasıl kalkılır. Sol ellen bıçak tutulacak sol, sağ ise sağ, şu ise şu, cinsellik tamamen ne yapılıyor? Çizgi filmlerde işleniyor. Sonra mesela o kayı mıdır nedir ilk yazan Yahudi. Satın alan kim? Güya Müslümanlar. Bir tane bebe şimdi kayı başladım. Hadi kaldırın bakayım televizyonun başına. Bu kim şu? Bu kim bu? Ufacık bebe orada çizgi filmdekilerin hepsinin adını takır takır sayıyor. Düşünün. Aleykümselam. Ama dün ne güzel bir gün geçirdik. Allah'a hamdolsun. Kardeşimizin biri o arabamızda bir kitap okuyor. Sahabe zincirinden 3 tanesinin ismini saydı. Neydi diye sordum. Araçta 20 kişi var. Bir tanesinin ismini söyleyemez. Bir tanesi de en sondakinin ismini yarım yamalak kekeledi. Demek ki ne yapılmıyor? Yani bir ses geliyor ama o sese gerekli kulak ne yapılmıyor? Verilmiyor. Ama ufak çocuklar çizgi film seyrederken ne yapıyorlar? Şarkı mı öğretti? Aynısını söylüyorlar. Ozan hoş geldin. Oyunla oynadı. Aynısını oynuyorlar. Sen değişik oynatamıyorsun. Şu sözü söyle. Olur mu? Orada öyle söyledi. Ayette öyle yazıyor. Televizyonda öyle yazıyor. İşte bunlar ciddi manada neslimizi ne yapıyorlar? Bozuyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü dinde ne vardır? Neslin de güvencesi vardır. Çünkü bir insan ne kadar yetişirse yetişsin, kendisinden sonra o saflara neslini yetiştiremiyorsa o nesil kesilmiştir. O göçmüştür artık. Ve kendinden sonra gelen nesil güzel giydirmeyle, güzel yedirmeyle olmaz. Akidesini sağlam verirse o senin ahirette ne yapar? Azığın olur. Eğer böyle yapmazsan sen istediğin kadar dini yaşa, karşına din düşmanını kendi evinde yetiştiriyorsun. Aynen bu carcüre mermiyi verip kafaya getirip sıkmak gibidir. Yani intihar gibidir. Evet. Yeterli mi bu kadar? Geçelim. İnsanlar her şeyi bırakıyor. Bir de bir hayvan dövüşmesinden, dövüştürmekten zevk alan manyaklar var. O horoz besliyor, o da horoz. Getiriyor. Hadi oğlum vahim, saldırın. İki hayvan başlıyor birbirine saldırmaya. O onu ibikliyor, o onu ibikliyor. Bir de hırslanıyorlar. en son sahibini de razı edecek ya, hayvanlara bir bakın. Her tarafları kan revan içinde. Allah'tan revan bu. Köpek, deve, yani birçok, hani çeşidine boğa girmek istemiyorum. Birçoğunu gördüm ben bu dövüşlerde. Ben bir horoz dövüşünü gördüm. Bizim mahallede yapan bazı salaklar var. Okulun bahçesinde çevirmişler. Hemen başladım, paraları başlıyorlar. Kumar da var işin içinde. Ya hayvanlar şeyden çıktı ya. Yani nasıldım? Hani insan insanlıktan çıktı yok. Hayvan da hayvanlıktan çıktı ya. Kes senet yenmez ya. Yani. Böyle kafa yerde, kırtapağına tır geçmiş gibi. Öbürünün her tarafı yarıya kuyruk dik kendi ya. O da öyle gidiyor. Yani bir acayip. İslam işte kesinlikle kardeşlerim bu tür dövüşleri seyretmeyi, yapmayı, eğlence araca bulmayı yasakladığı gibi bu tür şeylere de lanet etmiştir. Hatta 3-4 tane genç bir tavuk dikmişler. Dün ok atışı yaptık ya. Onlar da ok atmayı şeyde öğreniyorlar. Yani tavuğa saplanacak mı? Saplanmayacak mı? Tavuğa atıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasakladığı gibi bunu yapana lanet olsun diyor. Yani canlı hayvanı hedef haline dikip de atış yapmayı ona eziyet ve işkence olarak görüyor. Hatta hayvan keseceğinizde ne diyor? Bıçağınızı güzel bileyin. Hayvana ne yapmayın? Eziyet etmeyin diyor. Dinimiz bu kadar bu noktada nedir? Hassastır kardeşler. Geçelim mi? Geçtik. Hayvan dövüşü de neymiş? Haram. Ne kadar güzel değil mi? Dinimiz epey bir haram kılmış mı? Ama bizim hayvanımız. Bizim hayvanımız. Yani hayvan dövüştürüp de vaktini orada boşa harcayıp ahirette ateşte yanacağına otur uyu. Değil mi? Hiç olmazsa uyursun. Belki de ecir alırsın. Ama ateşe girmezsin. Anlatabildim mi? Ama orada sadece dövüştürmekle kalmıyor. O hayvanı gidip satın alıyorsun. Eşini, çoluğunu, çocuğunu bırakıyorsun. Hayvanla ilgileniyorsun. Yediriyorsun, içiriyorsun, götürüyorsun, dövüştürüyorsun. Kumar oynuyorsun. Millete vesile oluyorsun. Yani her şeyin senin neyidir? Olmaz. Sen artık perte çıkmışsın. İptal olmuşsun ya. Bitti. Ha hayvan ha sen. Onun gibi düşünüyor artık. Bir de taktikleri var dövüştürürken. Yani horoz dövüşüyorsa dövüşen horoz değil sahibi ha. Horoz gibi düşünüyor adam. Artık onun moduna girmiş. İnsanlıktan çıkıyor yani. Onun için İslam bunu yasaklıyor. İnsana insan ol diyor. Gelelim bir de spor adı altında müzikten bozdular. Çizgi filmden, televizyondan, sinemayla durulmuyorlar. Bir de bunun neyi var? Şimdi herkes maya giyse, şuraya spor şortlarını giyip şöyle otursa ne olur burası? He? Saygınlığını yitirir. Birçok düşünülmeyen şey göz önüne gelmeye başlar ve hoş bir ortam olmaz. Ciddiyetini burası anında ne yapar? Kaybeder. Hangi takım olursa olsun, futbol, basketbol, voleybol, şu bu, hangisi bu elbiseleri giysin? Çünkü ben de yıllardır spor yaptım, karate şuydu, futboldu bir zamanlar. O ortam girdiği an ciddiyet gittiği gibi değişik konuşmalar başlar. Hiç Allah kelamı diye bir şey bulamaz. Gol attı, Allah razı olsun diye duydunuz mu hiç? Basket attı, Allah razı olsun. Smaç attı, Allah razı olsun. Hiç duydunuz mu? Ya, gel çak, çak. O koşuyor, o hareket ediyor, o bilmem ne yapıyor, ya taklat atıyor. Ya bilmem elini öpüyor, ya dövmesini öpüyor, bilmem ne yapıyor. Hiçbir şey yok. Birkaç tanesi çıktı, secde ediyor, onlar da Kabe'yi tutturamıyor. Hiçbir şey yapıyor. Evet, spor, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüze vurmayı, damga yapmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bu nedir? Haramdır. Şimdi iki tane boksör çıktı. Biri Müslüman düşün, biri gavur. Gavur kafaya kafaya dayanıyor. Müslüman ne yapacak? En son çatlar. Günahsa günah diye kafaya ne yapar? Vurur. O zaman çıkmayacak oraya. Anladınız mı? Ya adam kafaya çalışırken o çalışamayacak. Dini duracak. ya da bunu harap edecek. O zaman çıkmayacaksın. Yani hangi spora giderseniz gidin. Mesela ben tekvandoyu da gördüm, aikido'yu da gördüm, karate'yi de gördüm, boksu da, güreşi de. Hepsinden bir şekil yaptım. Ve bunların hepsi kafaya çalışır. Yani ben adamı yıkmak için bile güreşte elen satarsın. Adamın kafayı bir döndürmeden sırtını yere ne yapamazsın, getiremezsin. Demek ki bu sporlarda nedir? İnsanın hayrına nedir? Değil. Ve bir de buraya ortaya toplanma, davullar, zurnalar, sövmeler, dövmeler, konuşmalar, totolar, bir sürü ne diyorlar şimdi? Başka daha kumarları neydi o? Neydi neydi? İddia. İddia. Başka? Burada olmaz zaten inşallah. Kardeşlerini de söylemezde bir sıkıntı yok. Bu da ne? İslam spor adı altında da olsa hiç kimseye haksız yere zarar vermeyi ne yapmamıştır? İzin vermemiştir. Yani spor adı altında birini dövemezsiniz arkadaşlar. İslam buna ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Bunun adını ne yapmışlar? Ya töre. Misal. Ya bu bizim töremiz diyor. Güreş mi? Misal yani. Yani niye siz şöyle oturuyorsunuz, böyle oturuyorsunuz? Ya bu bizim töremiz diyor. Hani buna da ne diyorlar? Bu spor. Ona ne diyor? Ya bu bizim kavsımız diyor. Ne yaparsa yapsın. Yani zahiren öyle görüyorum diyor. Şimdi mesela bir gün Sübhane-i Atiye diye Abdülkadir Geylani'nin bir kitabını okuyorum. Abdülkadir Geylani'nin oğlunun arkadaşı diyor ki ben diyor senin babana diyor bak diyor mundar et yedireceğim diyor. O da diyor ki yediremem diyor. Benim babam kafs diyor. Ben sana yediririm diyor. Üç tane tavuğu öldürüyor, pişiriyor. Abdülkadir Geylani'nin önüne koyuyor. Yani kitapta yazıyor. Ben uydurmuyorum. Orada yazıyor. Kim uydurduysa. Şimdi yemek diyorlar, babası götürüyormuş. Oğlan da gülüp oğluna bakıyor Abdülkadir Geylani'nin. Abdülkadir Geylani de koltuğunun altını açmış, oğluna göstermiş, kalp gözünü açmış kitap diyor. Şimdi o tavuk buradan giriyormuş, bura deryaymış, tavuk orada batıp batıp çıkıp temizleniyormuş. Şimdi oğlu ona bakıp gülüyormuş, bu da babasına bakıp gülüyormuş, bak bunlar yiyor diye. Yani insanlar hep böyle ne yapıyorlar? Kandırıyorlar ama ortamı buna getirince kandırıyorlar. Yani anlatmak istediğim bu. Sen ona ne yapıyorsun? Adapte oluyorsun. Ha, demek ki evliya. Sen zahiren böyle görüyorsun. O futbol sahalarına verdikleri para, o geniş alanlarına bu kadar düzeni boşuna mı yatıyorsun? Bunlar küfrün ayakta kaldıran, yani kaldıran neleri? Kaleleridir. Konferans salonlarıdır, camileridir belki de. Bugün sohbete 50 tane adamı zor topluyorsun. Herifler bilet bulamadık diye birbirini kırıyor, birbirini öldürüyorlar. Bir tane popçu, rapçi, müzik bilmem ne dedi de belirsiz. Bir çıkıyor oraya, bir oraya koşuyor deli dana gibi, bir oraya koşuyor deli dana gibi. Millet yerinde duramıyor, stadyum almıyor, saha doluyor. Bir deli dananın yanına. Abdülkadir Geylani'nin ehli sünnet alimi olduğunu evet. Söylüyor, değil mi? Doğrudur. Doğrudur inşallah. Yani bu günümüzde Abdülkadir Geylani'nin güya kıssalarını anlatan bir sürü kitap var. Oradan bir pasaj söyledim ben. Abdülkadir Geylani'ye bir lafımız yok. Kitapta var. Evet. Demek ki İslam spor adı altında da olsa haksız olarak bir kimseye zarar vermeyi, ona acı çektirecek darbelerle dövmeyi, özellikle yüze vurmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Bir gün bir boksör arkadaşımız vardı. Ben ona böyle bir nasihat ettim. Ağır siklet boksörüydü. Bu Avrupalı bir kardeşimiz. Hatta Avrupa'da şampiyonluklar falan var. Ya dedim sen bu darbelere nasıl dayanıyorsun? Bakın aynen şunu söyledi bana kardeşler. Yani çünkü geldi mi yumruk, hani ben de spor yaptım. Boks değil ama serbest boks yaptık biz de sokaklarda. Şimdi gelen yumruk muhakkak insanı indiriyor. Bir de iri kıyım oldu mu adam indirmek için olan gücüyle vuruyor. Muhakkak bir tarafın hasar oluyor. Şimdi sizin bu yumruğu yiyince niye? Bir de antrenmanla adam vuruyor. Aynı şey gibi ne o makine gibi herifler patır patır saydırıyor. Ne o şeyler pres, presler gibi Adam vurdu mu kaç ton vuruyor? Ne dedi biliyor musunuz? Mercimekle, Allah'u alem yanlış hatırlamıyorsam, ama ana madde domuz yağı. Onu karıştırarak diyor, masaj yaparak diyor, deri altına diyor koyduğunda diyor, o gelen diyor sanki diyor pamuk gibi geliyor diyor. Allah. Onun için diyor, yani sadece bu spor değil. Bunun yanında da birçok haram ne yapılıyormuş? İşleniyor. Anladınız mı? İslam hiçbir şekilde spor adı altında ne yaparsan yap, hiç kimseye ceza vermeyi, dövmeyi, ona eziyet etmeyi eğlence aracı olarak ne yapmıyor? Tanımıyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun dışında ne var? Müstehcen giyimler var sporlarda. Çünkü spor deyince sadece erkeklerin sporu yok. Hadi biraz şey giyin, bir de kadınların sporu var. Yani kadın tutacak bir cirit atacak. Anadan yürüyor yani soyunuyor, eline bir şey alıyor. Koş Allah koş ona atacak. Ya arkadaş cirit mi atıyor, kendini mi sergiliyor? Koşacak deli dana gibi iki saat en önde geldi mi iyi koştun sana ödül. Bakıyorsun anadan yürüyor. Yani bunun adı neresi spor? Bir de bunların olimpiyat adı altında biliyorsunuz görsel şeyleri var. Hep ilah gösteriyorlar. Çırılçıplak o Yunanistan'da falan disk atan adam anadan üryandır bakın orada. Şeyleri, onu bütün dünyaya ne yapıyorlar? Yayıyorlar ve hep o gökten bir şeylerle indirerek o sporu yaptırıyorlar. Siz belki incelemiyorsunuz. Onların hepsi batıl olan dinlerde ilahlarının atları ve bir güç sembolü olarak gösteriyorlar. Ondan sonra o kurallara bakın. Kuralların da hepsi İslam'a ters. Sonra ortaya hakem diye bir şeyler koyuyorlar. Hakem doğru ya da yanlış. Bir tarafa karar verse ki zaten kimseyi memnun edemezler. Bir tarafı alkışlarken bir tarafı ne yapıyor? Hoş değil. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse başka annesine babasına sövmesin diyor. Allah'ın Resulü kim diyor annesine babasına sövdürür? Sen diyor birine söversin. O da ne yapar? Sen ikine söver. Hakemlik de aynısı işte. Bir de kardeşlerim bunun fanatik, aşırı tutkunluğu var. Şimdi birisi bugün ne diyorlar? Aslan. Öbürü kanarya. Öbürü timsah. Öbürü kartal. Hiç insan şeyi var mı bunlarda? Hiç insanlıkta gözleri var mı? Hep bir hayvan simgesi. Bir de bunların fanatiklerine bak şimdi. Biri şampiyon oluyor, biri olamıyor. İki Müslüman karşı karşıya geliyor ya. Yani durup dururken bir takım için Müslümanlar kalplerini kırıyor ya. Ben buna şahidim, ben de şu mecliste bile şahidim. Hatta bir tanesi birinde bir şey gördü. Yok. Aa, bana yaptı. Ben bunu giymiştim, o bana yaptı. Sen... Dedeciğim. Bir gün iman dersi anlatayım. Şöyle küçük yanında dinliyor. Ufak. Aklı ermiyordu şimdiki gibi. Şimdi de biraz bu tarafa ermiyor. Hanginiz dedim imanın şartlarını anlatacak? Ben imanın şubelerini anlatmıştım. Dedeciğim ben sayarım dedim. Allah Allah dedim lan bu çocuk nasıl sayacak? Hani 70 küsür İmam Beyhaki'nin şeyi var. Onu işlemiştim arkadaşlara. Say bakayım dedeciğim dedim. Ben de zannediyorum işte Allah'a iman diye bak. Bir, iki, üç, dört diye başladı. Hayırlı olur sen devam et dedim. Bir de kardeşlerim bu takım tutma maalesef fanatikleştiriyor. Ve öyle hale geliyor ki inanın Allah'ı sever gibi takımları sever duruma düşen aşırı fanatikler maalesef oluşmuş durumda. Ha bu ben sizleri tenzih ederim. Ama maalesef bu var. Yani var. Hatta ben takım tutmuyorum diyene sen ot musun diyorlar. Ve bugün ufacık yaştaki insanlar o futbolcuların saçları gibi tarıyorlar. Dövme yaptırıyorlar. Onlar gibi özentiye giriyorlar. Hadi bu insan hayvanları. Bir de koşturulan beygirler var. Hangisi önce çıkacak? Edecek. Bir de bunlara bütün malını, mülkünü kaybettiren ne oynuyorlar onlar? He? Ne? O ne demek? Altılı. Altılı ganyan. Ganyan yapıyorlarmış. Ne yapıyor? Bir atın yüzünden servet kaybediyorlar. Aileler yıkılıyor. Atla yatıyor, atla kalkıyor. Ve birçok yol ağzında görüyorsunuzdur. Benim iş yeriyle dolmuş durağına gittiğim bölgede bir 5-6 tane bu at yarışı oynanan yerler var. Oraya televizyon açıyorlar. Ben hiçsi bakıyorum adamlara. Ellerinde şeyler, liste asıyorlar. Adamlar nasıl kaptırmışlar ya? Bir sohbeti bile bir Müslüman bugün böyle dinlemiyor der kulağına. Ama adam orada at mı geçti, eşek mi geçti, ne oldu? Tek tek bakıyor yani. Tek tek. Ve hemen kupona ya yırtıyor, söyleniyor ya da başka bir şey yapıyor. Bakın bunların hepsi spor adı altında yapılıyor. Biz spora karşı değiliz. Güreş dur. Ok at. Bilek güreşi ya. Dik yüz. Bunda bir şey yok ama cıbıl cıbıldak da havuza atlama. Değil mi? Güreş tut ama insanın mahrem yerine şuna buna dalma. Veya çıplak mindire ne yapma? Çıkma. Bunlar nedir? Haram olan şeylerdir. Allah bizleri affetsin. Demek ki bugün spor adı altında adamı cambaz, zinakar, kumarbaz, ahlaksız, dövmeci, her şeyi ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Bugün bakın Facebook'ta arkadaşlar bir zaman yaymıştı. Herhalde Müslüman bir futbolcu buraya içki reklamı almadığı için takımı içki reklamı alıyor. Ceza veriyor. Bak kurtulamıyorsun. Sen istediğin kadar donunu dizinin buraya kadar getir. Kurtulamıyorsun. Birlikte soyunma odasına gittiğinde anadan hüryan olan, birlikte çıplak banyoya giren o futbolcularla berabersin. Sen nasıl İslam'ı koruyabileceksin? Bunlar basit şeyler nedir? Değil. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Evet. Sporda fazla üzerinde durmayalım ama maalesef bu Müslümanın şeyine girmiş. Sosyal ilişkilerdeki harama baktığımızda kardeşlerim, Müslümanların aileden ümmete kadar uzanan küçük büyük topluluklarda hakim hep ilişki, esas doku, temel yapı nedir? Kardeşliktir. İslam kardeşliği zedeleyecek en ufak bir hareketi dahi ne yapıyor? Yasaklıyor. Onun için ilk başta alınan mesele İslam'da küsmek ve darılmaktır. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kardeşler olun diyor. Eğer birisi birine haset etti mi, 3 günden fazla küs ne yapmayın? Durmayın. Kim kime sırt dönerse, o Allah'la bağını ne yapıyor? Kesiyor. Allah'ın neyleri olun? Kulları olun. Kardeşler olun. Kardeşler olun diyor. Yani bir müminin bir mümine 3 günden fazla olur hani birisi birini kızdırır eder ama 3 günden fazla dargınlığı ne yapma? Yapma. Yaparsan ne olur? Şeytan oynar, oynar. Bir daha yan yana ne yapamazsın? Gelemezsin. İşte İslam bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Sonra alay etme, ayıplama, lakap takma, bu da kardeşlik bağlarını ne yapar? Keser. Burada ince bir nokta var kardeşler. Aleyhisselatü Vesselam mesela Ebu Hureyre'nin adı Ebu Hureyre mi? Ali Ebu Turab. Mesela bazıları adını Turabi der. Niye Turabi der? Bazı kesim koyar. Bizden kimse koymaz. Ama bazı kesim Turabi der. Niye der? Toprağı şeyden. Yani Ebu Turab veya işte birçok künyeler, isimler geliyor. Eğer bu adama bir şey söylüyorsa, o da rahatsız olmuyorsa bunda sıkıntı yok. Ona söylediğin, yani kendi isminin dışında bir şeyde sana kendinden rahatsız oluyor mu? Diyebilirsin. Ama rahatsız oluyorsa diyemezsin. Mesela benim bacana ismi Mehmet ama Mehmet de bakmaz. Cıbır da bakar. Yani onun bir muhabbet kuşu vardı. O bile cıbır cıbır cıbır cıbır diye gider. Yani rahatsız oluyorsa ama söyleyemezsin. Adı Mehmet'se onun adı nedir? Mehmet'tir. Murat'sa Murat'tır. Ahmet'se Ahmet'tir. Rahatsız olduğunda o kardeşlik bağı ne yapar? Zedelenmiş. Gevşemiş. Onu yapma. Onu yapma. Evet. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde biliyorsunuz ne diyor? Erkekler başka bir erkek topluluğuyla, kadınlar da başka erkek topluluğuyla muhtasaran diyor. Ne yapmasınlar? Eğlenmesinler, alay etmesinler. Olur ki o erkek topluluğu bunlardan hayırlı. Veyahut kadınlar topluluğu onlardan hayırlıdır. Dün her gün sakalını kesiyordu bir tanesi resmi dairede. Bugün çıkmış Hüseyin'in etrafında sakallı mı var? Hepsi kız gibi sakalsız erkekler diyor. Bu alay mı? Alay. Doğru alay mı? Doğru bir alay. Bu söz nasıl bir söz? Ancak cehennem köpeklerinin sözleridir. Müslümanın sözleri nedir? Değildir. Anlatabildim mi? İşte buradaki alay öyle kendi aranızdaki alay gibi değil. Bu tür alay işte. Bu tür alaylardır. Allah o tür insanların şerrinden korusun. Bizleri de o duruma düşmekten korusun. Evet. Bunların bütün altında yatan suizandır kardeşlerim. Kötü zandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olursa olsun bizi hüsnü zanlı yani iyi düşünmeye sevk etmiştir. O yüzden ömrünüz boyunca hüsnü zandan ayrılmamanızı tavsiye ederim. Eğer yanında oturana, bu yanda oturana, kardeşine, hocana, annene, babana, herhangi birine suizan kalbinde gelmişse otur hemen evuzu çek. Allah'a sığın. Otur hatalarına ağla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman'da diyor hani bir şey gördün sevmiyor musun? Bak sevecek bir huyunu bul onu aklına getir diyor. O zaman karşındaki insan sana sevimli olmaya başlar. Ama hata bulmaya kalkarsan en son masum olan insan Aleyhisselatü Vesselam'da 14 asır önce öldü. Masum kimseyi bulamazsınız. Hiç kimse. Hele hele şöyle bir ortamda temiz kalmış bir insanın olduğunu söylüyorsanız gelin ayaklarını öpelim. Alnını bırakın ayaklarını öpelim. Şöyle bir ortamda. Öyleyse birbirimize hüsnü zan besleyerek bu yolda devam edebiliriz. Suizan besleyerek hiçbir yere ne yapamayız? Gidemeyiz. Kardeşliğini, arkadaşlığını pamuk ipliğine bağlayan insanlar suizan insanlardır. Onları şuraya zincirle bağlasan gene durmaz. Kırarlar. Hiç kıramasalar çünkü dişleri uzun, köpek dişleri var. Geverek gene kırarlar. Gene kırarlar. Evet. Allah bizlere hayır versin. Evet. Demek ki kötü zandan ne yapacağız? Uzak duracağız. Sonra gıybet yani arkadan çekiştirme tamamen nedir? Haramdır. Allah izin verirse bir Ramazan ayında size gıybet meselesini, zan meselesini ayrıyeten bir ders olarak da işlemeyi düşünüyorum. Gıybet nedir? Çünkü birçok yaptığımız gıybet de vardır. Mesela bir meclisin bile gıybeti nedir? Ayşe annemizden gelen rivayette kim diyor bir mecliste otursa gıybet bile etse kalkarken Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh dedi mi o gıybet de işlense oranın günahına bu dua nedir? Kefarettir diyor. Demek ki Müslümanlar bir araya geldiğinde hakkı olsun, batılı olsun veya hayır namına başlayıp haramına olsun birçok gıybet maalesef hele hele yaşadığımız ortamda çokça gündeme ne yapıyor? Geliyor. Gıybet nedir kardeşlerim? Gıybet Allah'ın dininde haramdır. Önce bunu bir anlayalım. Bunu bir hissedelim. İkincisi din kardeşinin şu ölçüyü alın. Çünkü dersi bir ders olarak işleyeceğim için çok yönlü var. Ama okumak isterseniz Allah kendisine rahmet etsin. İmam Nevevi'nin hususu gıybetle alakalı bab bab helalını, haramını, mübahını anlattığı babı var. Orayı okumanızı tavsiye ederim. Dört dörtlük anlatmış. Başka bir kitaba gerek yok. Müslümanın arkasına, onun yüzüne söyleyemediğini, onun arkasından hoşlanmayacağı şekilde anman gıybettir. Müslümanın yüzüne söyleyemediğini ve söylediğinde arkasından hoşlanmayacağı şey nedir? Gıybettir. Yani bir şey söylerken bu gıybet mi diye buna dikkat edin. Onun dışında misal evleneceksin. Onun ailesini sormak da bir gıybettir. Karşıdaki onun hakkındaki bilgileri vermek de nedir? Bir gıybettir ama bu hayır olan, hak olan bir gıybettir. Çünkü ondan ne yapacak? Bir hayat mücadelesi verecek. Tanıması gerekir. Yakınına soracak, ona soracak. Veya ilim alacağı bir insan. Dürüst birisi mi, Rabbani birisi mi, belan birisi mi, kendini dinini satan birisi mi, yalancı mı, üçkağıtçı mı, düzenbaz mı, ne yapacak? Bunları bir insan soracak ki ondan sonra o meclise gelip gitmeye insan dikkat edecek veya gelmeyecek. Ama sormadan gelirse akidesi de bozulabilir, yaşantısı da bozulabilir, düzeni de ne yapabilir? Bozulabilir. Veyahut bir yerde çalışacak veya bir işçi çalıştıracak. Onun hakkında insan ne yapacak? Bilgi toplayacak. Bunların hepsi nedir? Gıybetin konusuna girer. Ama bunlar nedir? Mübah olan gıybettir. İnşallah bunu bir de şikayet veyahut ıslah edilmesi için işte şunda şöyle şöyle huylar var hocam. Sen buna özel bir nasihat et. Yani bunun düzelebilmesi gibi. Veyahut da hocanın bozuk olan birine, sağlam karakterli birine, bak bunda ben şunu şunu görüyorum. Sen bununla arkadaşlık yapar, birlikte şöyle şöyle hareket ederseniz bak bu düzelebilir. Bu da gıybettir ama nedir? Bunlar hayır olan gıybetlerdendir. Çünkü hayırdır burada Müslüman koruma altına alınıyor. Yoksa o ifsat edilme veya suizan etme, gizli halleri araştırılma nedir? Değildir. Onun çünkü hayrınadır. Çünkü o duyduğunda arkasından rahatsız olacağı bir şey nedir? Değildir. Onun dışında kardeşlerim günahı açıktan işleme ve bu işlediği günahı da insanların içinde gerine gerine anlatma İslam'da nedir? Haramdır. Çünkü bir günah işlemek ayrı bir beladır. Toplumun içinde gerinerek hiç rahatsız duymadan anlatmak ve hiç rahatsızlık duymadan da dinlemek bunlar hiç hoş şeyler nedir? Değildir. O günahın mübahlığına ve hatta artık çok rahatlıkla herkesin yapabileceği hale nedir? Gelir. Hırsızlar bile en çok ne gün soyuyorlarmış biliyor musun dükkanlar? Neydi o İtler Vadisi mi ne? Bir ne filmi var? Ha, o günmüş en çok. Evet. Yine iftira atma, işte herkes onu seyrediyormuş emniyette orada. Adamlar da rahat rahat işlerini görüyorlarmış. İftira, adam öldürme, haksız yere intihar etme, bunlar nedir kardeşlerim? Haram olan şeylerdir. Allah Subhanahu ve Teala bu haramlardan bizleri uzak kılsın. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak duran samimi kullardan eylesin. Allah Subhanahu ve Teala bizleri rahmetiyle cennete girenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyhim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.